acaba işsizlik süresini uzatıyor mu? İşsizlikten istihdama geçişte ne tür etkiler yaratıyor? Bunun üzerine teorik yazımda işsizlik sigortası tartışıldığını görmekteyiz. Baktığımızda temel olarak işsizlik sigortasına yönelten özellikle de neoklasik iktisadın yönelttiği temel bir eleştiri var. O da şu, işsizlik sigortası işverenler üzerine bir maliyet yüklediğinden sonuçta prim ödüyor. Yeni işçi alımını engeller. İşçiler açısından baktığımızda ise işsizlik döneminde işsiz bireye belirli bir gelir sahibi kılmanın işsizlikten istihdama geçişi caydırıcı bir etkiye neden olarak işsizlik süresini uzattığı yönünde eleştirilerin olduğunu görmekteyiz. Özellikle neoklasik iktisatçılar tarafından getirilen eleştiriler. Yani dedikleri özetle şu, işsizlik sigortasının işsiz bireye işsizlik döneminde bir gelir güvencesi sunması, çalışmama yönünde caydırıcı bir etki yaratarak işsizlik süresini uzatır. İşverenler açısından bakıldığında ise işsizlik sigortasının işverenlere yüklediği maliyet yeni işçi alımını engelleyerek işsizliği artmasına neden olur diyorlar. Şimdi biraz bunu demelerin arkasındaki nedenle bunu teorik olarak nasıl açıklıyorlar onu bakıp daha sonra yapılan ampirik çalışmalar kapsamında gerçekten işsizlik sigortasının beklenilen gibi teorik yazımda öngörüldüğü gibi bu etkilere yol açıp açmadığına bakacağız. Şimdi işsizlik sigortasını işçiler açısından yani işsizlik sigortasının işçilerin davranışları üzerinde yarattığı etkilere ilişkin teorik yazımda iki temel model var. Bunlardan birincisi çalışma ve boş zaman modeli. Çalışma ve boş zaman modeli. İşsizlik sigortasının işçi açısından etkilerini değerlendiren iki model var dedik. Bunlardan ilki çalışma ve boş zaman modeli. Bu modele göre işsizlik sigortası işsizlik üzerindeki etkisi iki soruya bağlı olarak çıkıyor. Araştırdıkları şu, bu model kapsamında çalışmalar yapanları. Bir, işsizlik sigortası işsizlik süresini uzatıyor mu? İki, iş gücünün hacmini değiştiriyor. İşsizlik sigortası işsizlik süresini uzatıyor mu? İki, iş gücünün hacmini değiştiriyor. Bu çalışma ve boş zaman modelinin argümanlarına göre işsizlik döneminde ödenen işsizlik ödeneği miktarı ve bu ödeneğin verildiği süre işsiz bireyin davranışını etkiler. İşsizlik ödeneğinin miktarı ve bu ödeneğin verildiği süre işsiz bireyin davranışını etkiler. Birey, işsiz birey işe girme, yeni bir işe girme ya da işsiz kalma arasında bir seçim yapmak durumundadır. Yüksek bir ödenek, daha yüksek bir işsizlik ödeneği ya da uzun bir ödenek süresi gelir ve ikame etkilerinin ortaya çıkmasına neden olur diyor bu çalışmalar boş zaman modelini kullanan araştırmacı. Daha uzun süre ödenek alma veya işsizlik ödeneğinin miktarının yükselmesinin ikame ve gelir etkilerine neden olacağını söylüyorlar. Şimdi ikame etkisi ne? İkame etkisi şu, ek bir süre daha işsiz kalmanın maliyetinin düşmesiyle ortaya çıkıyor. ikame etkisi, ek bir süre daha işsiz kalmanın işsiz açısından maliyetinin düşmesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla işsizlik ödeneği verilme süresinin uzaması, işsizlik ödeneği verilme süresinin uzaması ya da işsizlik ödeneği miktarının artırılması ikame etkisinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Daha uzun süre ödenek verilmesi ya da daha yüksek bir ödenek miktarının verilmesi ikame etkisinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu etkinin işsiz birey açısından işsiz kalmanın maliyetinin azalması. Dolayısıyla işsiz kalmanın maliyeti azalacağı için birey çalışmama yönünde tercih gösterebiliyor. Yani ne diyor? Ben nasıl olsa daha uzun süre işsizlik ödeneği alacağım veya daha fazla işsizlik ödeneği alacağım. Boş ver, ben biraz daha iş arayabileyim. Hani tam içime sinen bir iş olsun diye, onu bulayım diye işsizlik süresini uzatabiliyor. Bunu yaratan ikame etkisi. O ne? İşsiz kalmanın maliyetini azalmış. Daha uzun bir süre ödenek ya da daha yüksek düzeyde bir ödenek nedeniyle. Gelir etkisi ise, gelir etkisi şu: bireyi gelecekte ödenek alabilmek şansını arttırmak için çalışmaya teşvik etmekte gelir etkisi. Ayrıca daha yüksek ödenek iş aramak için gerekli kaynakların artmasını sağlayacak. Yani şu, birey gelir etkisiyle şunu diyor. Ya tamam, ben bir şekilde yes tekrar işe girdim ama işsiz kalma riski her zaman var. Gelecekte işsiz kaldığında işsizlik ödeneği alabilmek için bir an önce ben çalışmaya başlayayım. Bulduğum bir işe gireyim. Ya da ya bu kadar yüksek ödenek ve yani ödeneğim var. İş arama kaynaklarım da arttı işsizlik sigortası sayesinde. Dolayısıyla iş bulma şansının artması demek bir anlamda. Yani şu, gelir etkisi nedeniyle birey çalışmayı tercih ediyor sevgili arkadaşlar. İkame etkisi çalışmama yönünde tercih ortaya çıkmasına neden olurken, gelir etkisi işsiz bireyin bir an önce çalışmaya başlaması yönünde bir tercih göstermesine neden oluyor. Dolayısıyla burası anlaşıldı mı? Gelir ve ikame etkileri. Güzel. Dolayısıyla modelin dediği şu: işsizlik sigortasının işsizlik üzerindeki etkisi bu iki etkinin, yani gelir ve ikame etkilerinin toplam ağırlığına bağlı olarak değişecektir. İkame etkisi gelir etkisinden büyük olursa ne olacaktır? İşsizlik artacaktır. Tam tersi olursa, gelir etkisi ikame etkisinden büyük olursa işsizlik azalacaktır. Dolayısıyla işsizlik sigortasının işsizlik üzerindeki etkileri çalışmama yönünde etki yaratan ikame etkisiyle çalışmayı teşvik yönünde etki yaratan gelir etkisinin toplam ağırlığına bağlı olarak değişecektir. Hangi etki daha ağır basıyorsa işsizlik sigortasının işsizlik üzerindeki etkisi ona göre şekillenecektir diyorlar. Tabii sevgili arkadaşlar, bu etkiler iş gücü piyasasının koşullarına bağlı olarak da değişiyor. Şöyle düşünün, kriz olduğu bir dönemde, ekonominin daraldığı, resesyonda olduğu bir dönemde ikame etkisinin, yani çalışmama yönündeki etkinin ağırlığı azalıyor. Dolayısıyla birey iş yok. İş bulma olanakları sınırını bulduğu ilk işe geçme yönünde gibi bir davranış sergiliyor. Ama buna karşın ekonominin genişleme, büyüme ve dolayısıyla işsizliğin düşük olduğu dönemlerde ikame etkisinin ağırlığı daha fazlalaşabiliyor. Dolayısıyla bu iki etkinin ağırlığı ekonominin konjonktürüne bağlı olarak işsizlik oranının düzeyine bağlı olarak da zaman içerisinde değişebiliyor. Hocam peki bu kriz döneminde sigortanın süresi bunu etkilemez mi? Yani sigorta uzun süreliyse ve tahminen piyasada spekülasyonlarla krizin süresinin atıyorum yıl olduğu söylendi. İşsizlik sigortasının süresi 2 yıl. İş bulma çabasına bence girmez. Anlatacağım şimdi birazdan. Tabii ki, onu söyleyeceğim. Bu teorik tartışmaların en sakat olduğu nokta işsizlik sigortasının işte verilme süresidir. Verilme koşullarıdır gibi kurumsal faktörleri dikkate almadan analiz yapıyorlar. En büyük temel eksikliği de bu. Verilme süresi, verilme koşulları, ödeneğin bir kesilme halleri var, birazdan söyleyeceğim. Bunları, yani bunları biz kurumsal işsizlik sigortasının kurumsal yapısı diyoruz. Bunlara dikkate alındığında bu teorik modellerin argümanları zayıfladığını. Şu anda tamamıyla ben size çok teorik bir şey anlatıyorum. Tabii ki etkiler. Ya da mesela şöyle bir şey var. Hemen hemen neredeyse bütün işsizlik sigortalısını uygulayan ülkelerde kural. Haklı bir neden olmaksızın istihdam ofisinin işsize teklif ettiği işi reddetmek ödeneğin kesilmesidir. Haklı bir neden olmaksızın. Hiç mesela kendi formasyonuna aykırı bir şeydir. Ben fırıncıyımdır. Bana kaportacılık teklif ediyorlarsa hayır tamam bu haklı bir neden. Ama haklı bir neden olmaksızın istihdam ofisinin sunduğu işleri kabul etmemek işsizlik sigortasının otomatikman hemen hemen tüm ülkelerde kesilmesine oluyor ki Türkiye'de de böyle. Evet, dolayısıyla bu çalışma ve boş zaman modelinin öngördüğü durum bu. Gelir ve ikame etkilerinin ağırlığına bağlı olarak işsizlik sigortasının işsizlik üzerindeki yaratacağı etki farklılaşıyor. Tabi bu asla şunu da unutmayalım, dedikleri ikinci bir şey de bu. Bu etkilerin ağırlığı değişebilir. Resesyon, işsizlik dönemlerinde ikame etkisinin ağırlığı zayıflarken, gelir etkisinin ağırlığı artarken tam tersi durumda, tam tersi sonuç ortaya çıkacaktır diyorlar. Bu işsizlik sigortasının işçi açısından değerlendiren diğer bir model iş arama modelidir. İş arama modelleri. Şimdi bu iş arama modeline göre sevgili arkadaşlar, aslında işsizliğin ortaya çıkmasının temel nedeni iş arayan bireyin iş gücü piyasasında ücret dağılımını yanlış algılamasından kaynaklanmaktadır. İş arama modeline göre işsizliğin ortaya çıkmasının temel nedeni iş arayan bireyin iş gücü piyasasındaki ücret dağılımını yanlış algılanmasıdır. Birey iş gücü piyasasında ücret düzeyine, denge ücret düzeyine daha yüksek tahmin etmekte. Buna göre de iş kabul ücretini, ki biz buna rezervasyon ücreti diyoruz. Belki hatırlarsınız çalışma ekonomisi derslerinden. Dolayısıyla iş kabul ücretini daha yüksek düzeyde belirlemekte. Bu nedenle de daha uzun süre işsiz kalmaktadır diyor iş arama modeli. Yani tamamıyla birey yanlış algıladığından, yanlış bilgi sahibi olduğundan iş gücü piyasasındaki ücret düzeyini daha yüksek, denge ücret, ortalama ücret düzeyini daha yüksek algılıyor ve kendi iş kabul ücretini de ona göre yüksek bir düzeyde belirliyor. Şimdi bunu hep anlatırken benim aklıma eski öğrencilerimden biri geliyor. Çocuğun ismini Mehmetcan. 3 sene önce falan belki mezun oldu. Tam hatırlamıyorum. Artık karıştırmaya başladım ben de. Mehmetcan'ın hayali şuydu. O mezun olacak. 10 bin dolarlık falan işlere girecek. Tamam işte tam bu Mehmetcan'ın örneğidir. Yani bu kadar denge ücret düzeyini yanlış algılar. Ondan sonra dolayısıyla iş kabul ücreti. Tabii Mehmetcan 1 sene bekledi. Kendi iş kabul rezervasyon ücretine ulaşmayı 1 sene kadar bekledikten sonra baktı ki aa ben yanlış algılamışım. Aslında durum işte benim sandığım gibi bu piyasada ücretler yüksek değilmiş deyip aşağıya çektiği için herhalde bir işe girdiğini tahmin ediyorum. İşte Mehmetcan'ın örneğidir bu. İş arama modellerinde işsizliğin nedeni. Şimdi bu modele göre sevgili arkadaşlar, işsizlik sigortası işsizlik üzerinde iki etki etti. Bu modele göre, iş arama modeline göre işsizlik sigortası işsizlik üzerinde iki etkiye neden oldu. Birincisi, işsizlik ödeneklerindeki bir artış, işsiz kalmanın maliyetini düşürerek bireyin iş kabul ücretinin artmasına neden oluyor. İşsizlik ödeneklerindeki bir artış, işsiz kalmanın maliyetini düşürerek iş kabul ücretinin, rezervasyon ücretinin artmasına neden oluyor. Bu da işsizlik süresini uzatır. Anlaşıldı mı? İşsizlik ödeneklerindeki bir artış, işsiz kalmanın maliyetini düşürdüğü için bireyin iş kabul ücretini yükseltmesine neden oluyor. Nasıl olsa şu anda bana az bir para geliyor. İyi de bir para geliyor. Ben de hemen ilk bulduğum işe girmeyeyim canım. Biraz daha kendim için belirlediğim ücrete yakın bir iş aramaya devam edeyim diyerek işsiz kalma süresini uzatsın. İkinci etki, İşsizlik sigortasının bu model kapsamında yarattığı ikinci etki şu. İşsizlik sigortasından işsizlere eğitim ve yeniden eğitim hizmetleri veriliyor ya, iş gücü piyasasının aradığı niteliklere uygun hale getirebilmek için biliyorsunuz eğitim ve yeniden eğitim hizmetleri veriliyor. Bunun verilen bu hizmetlerin işsiz bireyler üzerinde şöyle bir etki doğurduğunu iddia ediyorlar. Bir, bu eğitimler bireyin, işsiz birey vasıflarını yükselterek iş kabul ücret düzeyini artmasına, dolayısıyla işsizliğin uzamasına neden oluyor. Verilen eğitimler işsiz bireyin niteliklerini yükselterek iş kabul ücretinin artmasına, dolayısıyla işsizlik süresinin uzamasına neden oluyor. Bu şekilde de işsizlikte bir artış ortaya çıkıyor. Yani birey diyor ki ya ben artık eğitim de aldım. Kendine bir şey sor. Ha? Kendine bir şey sor. Evet işte diyor ki kendine bir şey sor. Güzel. Buradan aklınızda kalsın da bunu böyle kağıda yazdınız. İşsiz birey kendini bir şey zannederek kabul ücretini yükseltiyor derseniz çok gülerim. Dolayısıyla iş kabul nitelikleri arttığı için kendini bir şey zannederek tırnak içerisinde çok dikkatli kullanın. Daha sonra iş kabul ücretini yükseltiyor ve bu da otomatikman işsizlik süresine uzamasına neden oluyor diyorlar. Dolayısıyla iş arama modellerine göre işsizlik sigortası işsizliği arttıran bir unsur olarak değerlendiriliyor. Yalnız şimdi sevgili arkadaşlar, teori böyledir. İktisat da böyle bir şeydir. Ondan sonra şimdi biraz iktisatçılara çalayım. Yani varsayalım ki o sabit, bu sabit, bu sabit, hop. Ondan sonra ceteris paribus, her şey sabit, o onu arttırıyor. Ya arttırır ya eksiktir, yani çok da şey değil. Ama şimdi gerçek yaşam böyle değil. Siz o fıkrayı herhalde duymuşsunuzdur, değil mi? Bir adaya düşüyor bunlar. Biri kimyacı, biri fizikçi, biri iktisatçı. Daha sonra biri konserve var ellerinde. İşte fizikçi diyor, şu kimyacı diyor, sürtelim yakalım açılsın. Fizikçi başka bir şey diyor. İktisatçı diyorlar ki, sevgili arkadaşlar, varsayalım ki bir konserve açacağımız var. Dolayısıyla iktisat böyle bir şey. Dolayısıyla bu iktisadi modelde aslında çok sayıda geçerli olmayan tarafından sağlanan hizmetlerin işsizlik nedeni dikkate alınmaksızın ödendiğini varsayalım. Halbuki biz biliyoruz ki işsizlik sigortası her işsize verilir. Sigortadan yararlanma şartlarını karşılayan işsizlerdir. İkinci geçersiz varsayımız sanki tüm işsizlik süresince ne kadar sürerse işsizlik ödeneğinin verildiğini varsayıyor. Halbuki biz biliyoruz ki işsizlik ödenekleri belirli bir süre. O zaman hiç kimse çalışmaz. Niye çalışsın? Dolayısıyla işsizlik ödenekleri sonsuz bir süre veya belirsiz bir süre değil, tam tersi tanımlanan belirli bir sürede veriliyor. Bir başka yanlış varsayım, işsizlik ödeneğinin yeni iş bulma çabası ve çalışma kapasitesinden bağımsız verilir. Halbuki işsizlik sigortalarında ödeneğin verilmesi bireyin çalışmaya hazır olması ve iş arama çabasına bağlı. Yani bireye istihdam ofisi tarafından, biraz önce de söyledim, bir iş teklif edildiği, haklı bir neden olmaksız, bunu kabul etmiyoruz. Onun sapı bunun çöpü var diyor ise, bunu da böyle yazmayın. Daha sonra ödeneği kesiyorlar. Ödeneği kesiyorlar. Çünkü biliyorsunuz, hatırlayın, bu refah devletinin dönüşümü bağlamında şunu demiştim. Yardımlar kısalıyor, miktarlar düşürülüyor. Bir an önce insanları çalışma yaşamına, iş gücü piyasasına geçişini hızlandıracak önlemler alıyor. İşte bu önlemlerden biri de şu. İstihdam ofislerinin teklif ettiği işi kabul etmek durumundasınız. Yoksa istihdam ödemenizi kesiyorlar. Hele Amerika'da bu inanılmaz. Çok daha sıkı bir biçimde uygulanıyor. Yine ödeneğin sabit bir oranda verildiği gibi bir varsayım var. Ama mesela bazı işsizlik sigortası uygulamalarına baktığımızda dünyada işsizlik süresinin bitimine doğru, yani daha doğrusu ödeneğin verilme süresinin bitimine doğru ödenek miktarını azalttı. Yani özetle şunu demeye çalışıyorum. İşsizlik sigortasının işsizlik üzerindeki etkilerini tam anlamıyla değerlendirebilmek için işsizlik sigortasının kurumsal yapısının, çok dikkatli bir biçimde analiz edilmesi gerekiyor. Kurumsal yapıdan kastım ne? İşsizlik sigortasından yararlanmaya hak kazanma koşulları. Mesela bunlardan birine çalışmak, değil mi? Çalışacaksın, prim ödüyorsun. Dolayısıyla ileride işsiz kalma riskine karşı senin çalışarak yine o sigortaya prim ödemen gerekiyor ki ileride işsiz kaldığında yine ne yapabilirsin? Sigortadan yararlanabilirsin. Dolayısıyla işsizlik sigortasından yararlanmış. Artı işsizlik sigortası ödeneklerinin verilme süreleri. Bunlar belirli sürelerde veriliyor. Öyle sonsuza dek veya işsizlik süresi boyunca verilmiyor. Her ülkede değişen sürelerde ama belirli bir süre veriliyor. Artı işsizlik ödeneklerinin miktarı. Artı işsizlik ödeneğinin kesilme durumları. Yani işte istihdam ofisinin sunduğu işleri hakları neden olmaksızın reddedilmesi durumunda kesiliyor. Ya da işte yine istihdam ofisleri tarafından sunulan, tabi bu istihdam ofisleri dediğim kamu istihdam hizmetlerinden bahsediyorum. Yani bizdeki iş kur gibi. Tamam mı? Kamusal istihdam hizmetleri ve bunu gerçekleştiren kurumlardan bahsediyorum. İstihdam ofisleri tarafından sunulan işte meslek edindirme, geliştirme eğitimlerine devam etmeyenlerin ödenekleri kesilebilir. Ya da işsizlik sigortası alınırken çalıştığı tespit edilen veya herhangi bir şekilde bir gelir kaynağından gelir elde ettiği kişilerin tespiti halinde işsizlik ödenekleri hemen kesiliyor. O yüzden bu kurumsal faktörler işsizlik sigortasının işsizlik üzerindeki etkilerini değerlendirirken dikkat etmemiz gereken noktalar. Ve baktığımızda ampirik çalışma, yani gerçekten işsizlik ödeneği miktarında bir artış veya ödeneğin verilme süresinin uzaması işsizlik üzerinde işsizliği arttırıcı bir etki yaratıyor mu diye baktığımızda, çalışmaların bir kısmında, ampirik çalışmaların, gördüğü çalışmaların bir kısmında ödenek miktarındaki artışın işsizlik süresini uzattı yönünde bulgulara rastlandı. Ama bu uzama çok kötü bir Türkçe, çok uzun bir uzama değil. Yani şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan hesaplamalar işsizlik ödeneğindeki %10'luk bir artışın işsizlik süresini ortalama bir hafta uzattığını gösteriyor. Aylarca uzattı. Bazı çalışmalarda ise evet, işsizlik ödeneklerindeki artışın işsizlik üzerinde negatif etkileri, yani artış yönünde etkileri olduğunu ama bunların ihmal edilebilir kadar düşük olduğunu görüyoruz. Ve aslında yapılan çalışmaların, yani işsizlik sigortasının işsizlik üzerindeki etkilerini ampirik olarak araştıran çalışmaların sonuçları aslında işsizlikten istihdama geçişte, işsizlik sigortasının işçi tarafından çok işveren cephesinin, yani talep cephesinin daha etkili olduğunu gösterir. Yani şu, asıl olarak işsizlikteki artışı veya azalışı belirleyen çok yaşa iyi yaşa, işçi davranışlarından daha çok iş gücü talebinin artıyor veya azalıyor. Yani iş gücü piyasasının talep cephesindeki gelişmeler işsizlik üzerinde daha belirleyici olduğunu gösteriyor. Yeni işlerin yaratılması, buna bağlı olarak işverenlerin yeni işte istihdam etmesi veya etmemesi, anlatabiliyor muyum? Bunların işsizlik üzerindeki etkilerinin iş gücü arzına göre daha yüksek olduğunu gösteriyor ve kurumsal faktörde, yani işsizlik sigortasının kurumsal yapısının bu işsizlik üzerindeki etkileri belirleyen temel faktör olduğunu gösteriyor. Kurumsal yapı dediğimizde ne? İşte verilme koşulları, belirli bir süre ödenek. Ödeneklerin geçmiş gelirle orantılı olması. Yani şimdi işsizlik ödeneği daha önce çalışılan dönemdeki ücretin %40'ı uyduruyor. İradesi dışında işini kaybedenlere verilmesi. Yoksa şu kimse canından istifa ediyorum diyene işsizlik sigortasından ödenek verilmiyor. O zaman ne olur? Herkes istifa eder işsizlik sigortasından yararlanmaya kalkışır. Bizim sosyal güvenlikte ahlaki tehlike dediğimiz bir şey vardı. O da şu. Ben nasıl olsa prim ödüyorum. Bu bizim sağlık sistemimizden yararlanma da vardı. Ben nasıl olsa prim ödüyorum. Hasta da olsam olmasam da gideyim bir ilaç alayım. Ahlaki tehlike dediğimiz şey. Sosyal güvenlik teorisindeki adı. Ondan sonra, yani aksi takdirde eğer iradesiyle işsiz kalana bu ödeneği vermeye kalkarsanız herkes istifa edip işsizlik sigortasından yararlanmaya kalkar. Bunun önünü tıkayabilmek için iradesi dışında işsiz kalanlara işsizlik ödenekle işsizlik sigortasında yardımlar sağlanır. İşte bizde bir ara şey vardı. Ben biliyorum. çevremdeler. Umutsuz ev kadınları diyeceğim. Başka çünkü yapacak bir şey olmayanlar. Umutsuz ev kadınları toplanıp hastanelere gidip ilaç yazdırırlar. Bunu bir gün haline getirmiş. Hasta mısınız? Hayır değiliz. Olsun ama. O da eza dolanında dursun. Eşi sevgili arkadaşlar, böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Bir bilinçsiz ilaç tüketimi bu. Ve bu Türkiye'de çok yaygın ve bunu eğitimli insanlar yapıyor. Ya kilo vermek için troy kapı alınır mı? Var mı ne yapalım? Troy hormonu denilen biliyorsunuz vücudun o dengesini sağlayan hormon. O hormonun hızlı veya yavaş çalışması bu boğa transplantı denilen şeyi yaratıyor. Bu çok hızlı çalışırsa vücut kilo veriyorsunuz. Yavaş çalışırsa kilo alıyorsunuz. Bu kilolu insanlar gibi o hapı alıp vücudunu hızlı çalıştırıp tersine etki yaratıyor. Yani yavaş çalışanı hızlandırıyor ha, hızlı çalışanı yavaşlatıyor. Kilo veriyor yani. Ve size bir şey söyleyeyim. Bu dengeyi bozmanız demek tiroid bezi vücudun orkestra şefi. O dengeyi bir bozdu, bu sizin böbreğinize vurabilir, kalbinize vurabilir. Yani benim ailemde çok benim olduğu için biliyorum. Yani sonra. Yoksa biraz bir uzmanlık yapmadım. Tiroid hastalığına tabii ki değiliz. Ama çok yaygın bir rahatsızlık. Daha sonra ya bu hapı alıp zayıflamaya uğraşan ve çok üzgünüm, üniversite mezunu insanlar. Yani bir eczanede karşılaştığım birisi. Aa örneğin ben de safsak şeyi soruyorum. Daha sonra hani ne yavaş bir çok. Yo ben de kilo vermek için kullanıyorum. Ondan ve üzgünüm. Şimdi şöyle de bir şeyimiz var. İktisadi açıdan yapalım. Hadi bu dehşet bir kültürel sorun diyelim. İyi de ya onun parasını sosyal güvenlik kurumları ödüyor. Böyle bir şey var. Sonra biz diyoruz ki niye katkı payları getirmiyor? Getirmiyor. Sen böyle kötü sistemi suistimal edersen getirmiyor. Hastalığın yok. Ya bizde ya böyle bir şey var. Böyle bir alışkanlık var bizde. Ya bu ahlaki tehlike dediğimiz şey. Gereksiz olarak sistemin kaynaklarını risk çıkmadan sömürmeye çalışmak. Mantık ne? Nasıl olsa para veriyorum. Bedava mı veriyor? Ben de sistemi katkı yapıyorum. Reçete ilaç vermeyebilirler hocam yani. Hocam, şimdi tabii birçok şeyde reçete alacak. Özellikle mesela bu antidepresanları, onları bunları hani biraz daha kişilerin kendi kafasına göre kullanma riski yüksek olan şeyleri otomatik var. Reşit hocam bağladılar da yani bu ticarete döküldüğü sürece bunun önünü yine alamayacaklar. Ben 3 yıl önce Roaccutan diye bir ilaç var. Bayağı bir hani ağır bir ilaç. Normalde reçetesiz verilmiyor. Ben onu çok rahat bir şekilde kaç kere eczanelerden gidip reçetesiz aldım yani. Ki hatta böyle evet kontrol ediliyorsun. İşte her ay onun tahlilini falan alıyorsun. Anca öyle veriyorlar. Ben reçetesiz aldım onu kaç ay yani. İşte sistemi iyi de denetleyeceksin. Şey yapıyor, doktorlar mesela parayla reçete yazan çok fazla doktor var şu an mesela işte antidepresanlar özellikle yazıyorlar ki hani doktorla anlaşıyor mesela doktor belli bir miktar para veriyor antidepresan da reçeteyle yazıyor istediği kadar. Ha, tabii öyle oluyor şimdi öyle bir şekilde bir gidip bir doktorla yani şunu demeye çalışıyorum bakın öyle bir mantık var ki biz burada sistemin ne olduğunu anlıyoruz. Yani böyle bizim bu kültürel bir şey herhalde. Hasta değilim ama ilaç olsun. Ha bir de yetmiyor. İlacı depoladığı. Konu komşusuna dağıtıyor. Yani ben bakıyorum. Tıp ben bir gün birisine dedim. Sizin tıp fakültesi diplomanızı görebilir miyim? Ya da eczacılık fakültesi diplomanızı görebilir miyim? Çünkü yaptığınız suç dedi. Gerçekten suç. Suç. Yoksa birinin diplomasını mı kiraladınız? Ha şimdi bu kadar bir sağlık açısındayız. İki kurum kaynaklarının kötüye kullanımı riski. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra şunu da söyleyeyim. Bizim ülkede şu oluyor maalesef. Ben hep karıştırdım. Yaşın yanında kurumu, kurumun yanında yaş. Kurulunda yaşlayanlar. Yani şöyle, gerçekten sistemin kurallarına uygun hareket eden, bilinçli sosyal güvenlik hizmetlerini tüketenler ne yapmış olur? FAT katkı payı getiriyorlar. FAT işte yok oraya gideceğim, o raporu alacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım bilme. Yani seni bir kutu ilaç vermek için çıldırtıyorlar. En sonunda hay lanet olsun ya, ben demin hap parayı veririm. Mesela ben biraz öyleyim. Ha gidiyorsun, kurun her ilacı da ödemiyor ki. Ben bir sene Medico'da, oradan git, onu yap, bunu yap. En sonunda doktorun verdiği, biraz vitamin verelim size, vitamin takviyesi yapalım dedi. Hayatımda ilk kez ilaç yazdırmaya gitmiştim, itiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. Bir grip olmuşum, bir türlü iyileşemiyorum. Ya gitsin bir ilaç yazdırdı dedim. O da şansıma çok iyi bir doktor çıktı. Baştan sona kadar tahliller yapıp bir şeye, başka bir şeye mi vardı? Bir şeye çıkmadı. En sonunda gelinen nokta şu. Size bir vitamin yazalım. Ondan sonra hani biraz vücudunuzu desteklesin. İyi. Ama ben çıldıracağım. Sonunda gele gele vitamin. Ben o vitamini alıyorum zaten eczaneden. Gittim. Eczaneden işte. Hocam. Evet. Emekli sandığı çalışanlarını, aktif sigortalıları vitamini karşılanmıyor dedim. Ya dedim ki ya, millet torbalar dolusu ilaç götürüyor. Hayatımda bir kez daha, bir kez ama benim tabii son kez bundan sonra. Yani gideyim de bir ilaç yazsın dediğimde, ha sağ olsunlar çok iyi baktılar. Bütün tahliller, mahliller yapıldı. Aslında bir nevi check-up'tan geçmiş oldu. Ama yani dedim, ilaçta bir kutu vitamin, onu da kusura bakmayın, emekli sandığı çalışanları aktifleri karşılamıyor vitamini deyince. Ben size iyi günler dedim ya, gider ben de alırdım o vitamini. Dolayısıyla bu, yani bu hakikaten önemli. Şunu, sosyal güvenlik, bu nereden tanıdık? Bu, Güran Hoca'nın nimet külfet dediği, benim katkı karşılık dediği dengenin bu sistemde ilk. Bu denge bozulursa veya sigortalılar nezdinde bunun bozuk olduğu yönünde bir algı ortaya çıkarsa sistem kötüye kullanıma açılıyor. Maalesef böyle bir şey de var. Yani ben o kadar yıl katkı yapıyorum ama bunlar bana kaliteli sağlık hizmeti sunmuyor diyorsa da başlıyor sistem işe. Anlatabildim mi? Ya da şöyle. Bunu çok sık görüyoruz. Ya kardeşim ben onca yıl çalışacağım. Onca yıl prim ödeyeceğim. Yarın bir gün bana 60'ıma geldiğinde vereceği kuş kadar para var demeye başlıyor ise. Yani katlandığı külfeti de göre nimeti az görüyor ise. Ya sistemden çıkmanın yollarını arıyor veya bir şekilde sistemde kalsa bile o sistemin kaynaklarını yerli yersiz sınırlı yollarını arıyor. O yüzden işte işsizlik sigortasının böyle. Bunu çok uzun süre veya çok yüksek bir ödeme miktarı verirseniz hakikaten işsizliğin oldu. Avrupa'da çok geçmiş refah devletlerinde bunlar da yaşandı. Yani çalışmasına gerek yok ya. Çalışmadığı dönemdeki ücretle çalıştığı dönemdeki ücret arası çok cömert olduğu için bazı ülkeler çok az. Ama ne oldu? Bu çalışmama yönündeki davranışları artırmaya başladıktan bir süre sonra ödenekler kesilmeye başladı. Miktarları azaltılmaya başladı. Ama mesela şimdi birazdan söyleyeceğim. Bu azalmanın da belli bir dengesinin olması lazım. Çok düşük işsizlik ödeneğinde ya ama o parayı verse ne olur, vermesin ne olur noktasına insanları getirip sistem dışını itme, yani ne kayıt dışı genişletme gibi bir etkiye de neden olabiliyor. O yüzden bu katkı karşılık arasındaki dengenin çok iyi kurulması ve bu yönde özellikle sigortalıların algısının da bu dengede bir adalet olduğu yönünde metni kazanması gerekiyor. Aksi takdirde kötüye kullanımlar da olabilir veya tam tersi yapılan katkıdan daha az, daha az karşılık yani nimet alınması gibi bir sonuçta doğurabilir. O yüzden bu katkı karşılık veya nimet külfet dengesinin sosyal güvenlik sistemlerinden hangi sigorta kolu olursa olsun, işsizlik, sağlık, emeklilik, ondan sonra maluliyet neyse bu dengenin çok iyi sağlanmış olması gerekiyor. Şimdi dönelim Türkiye'de işsizlik sigortası. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türkiye'de işsizlik sigortasının yönelik çalışmalar aslında çok uzun bir geçmişi bulunmakta. Biliyorsunuz 1999 yılında işsizlik sigortası ilk kez Türkiye'de 4447 sayılı yasayla gündeme geldi. Ama Türkiye'de işsizlik sigortasını kurma yönündeki çalışmaların 1960'lı yılların başından itibaren başladığını görüyoruz. Bu dönemlerde önce bu 1959 yılında işte İLO'dan bir uzman hazırladığı bir çalışma var. Daha sonra 1967'de ilk işsizlik sigortası tasarısı hazırlanıyor. Bu tasarıyı Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'ndan bir uzman inceleyip Türkiye'de işsizlik sigortasının uygulanabileceği yönünde rapor veriyor. Ancak izleyen yıllarda çok sayıda işsizlik sigortası yasa taslakları hazırlanıyor. Ama bir türlü işsizlik sigortası uygulamaya geçemiyor. Nedenler olarak da şu söyleniyor. Aslında iş gücü piyasası Türkiye'de yeterince gelişmiş değildir. İşte tarım kesiminde ki tarım kesimindeki işsizliğin niteliği belirsizdir. Yani işte orada bir mevsim işsizlik olayının olması, hangi dönem işsiz, hangi dönem çalışıyor çok belli olmaması. Dolayısıyla tarım sektöründe işsizlik sigortasının kurulmasındaki güçlükler göze alındığında Türkiye'de İstihdamın önemli bir kısmının o yıllarda tarım kesiminde olması aslında hala daha bir süreç içerisinde tarımın istihdamdaki payı azalsa da genelde çok yüksek bir oran. Neye göre yüksek? Sanayileşmiş gelişmiş ülkelere bakınca hala daha Türkiye'de tarım kesiminde önemli bir iş gücünün varlığını koruduğunu görüyoruz. Kentlerde küçük ölçekli, geçici süreli, düzensiz, e-formel sektör istihdamının yani işsizlik sigortasını olumsuz etkileyeceği söyleniyor. Ve tabii ki işsizlik oranının oldukça Türkiye'de yüksek düzeyde seyretmesi işsizlik sigortasının kurulmasındaki en önemli engeller olarak tanımlanıyor. Yani ben sizin yaşınızda bu dönemde şu sırada otururken Türkiye'de işsizlik sigortası kurulamaz. Bu nedenlerden dolayı denilirken ben mezun oldum. 3 ay sonra pat diye işsizlik sigortası oldu. İşte bizim anlattığımızla gerçek yaşam arasındaki fark. Biz teorik hani analizler yapıyoruz. Ama sosyal politikanın bir de bir politik yönü var. Siyaset yönü var. Dolayısıyla yarın bir gün benim anlattığım tam tersinde şeyler ortaya çıkarsa lütfen ya hoca da yanlış biliyormuş, bize yanlış şeyler öğretmiş demeyin. Ben teorik olarak bilimsel doğruyu anlatıyorum. Pratikte bunun tam tersi çok farklı gerekçeler de olabilir. İşte o siyaset. Ama ben bilim insanı. Tamam mı? Bilim insanı bilimsel doğrularla konuşur. Bilimsel doğru, bilimsel yöntemlerle araştırıp ne olması gerektiğini söyler. Siyaset başka bir şeydir. Siyaset her türlü şey karışabilir. O da kendi siyasetin kendi oyununu kuralıdır. Dolayısıyla yarın bir gün ben size bir şey söylerim ki muhtemelen yarın söyleyeceğim. Bu olmaz diyeceğim. Önümüzdeki sene çıkarsa hiç şaşmayın. Önümüzdeki emekli programları Türkiye'de kullanamayacağını söyleyebilirim. Ben bu iki basamak mesela emekli programlarını bir şekilde getirecekler artık. Yani gittikçe o ayak sesleri hızlanıyor. Daha sonra ya hoca da bize bunu böyle dedi, bak ne güzel de kuruluyormuş deyip beni suçlamayın, kırılır. Ya da bilimsel olarak bunu araştırıp benim söylediğimin tersini söyleyin, ona saygı duyarım. Ama siyasetçilerin yaptığı işlere bakıp bakıp da hoca da yanlış derseniz orada kırılır. Bilimsel olarak benim söylediğimin aksini ispat edersiniz. Ona hem çok sevinirim hem de çok büyük bir saygı duyarım. Evet, dolayısıyla yıllardan beri bu saygın nedenlerden dolayı kurulamayan işsizlik sigortası birdenbire 99'un Eylül ayında 4442 sayılı yasayla kuruldu. Şimdi çok ilginç, kurulduğu yasa aslında daha önce de size söylediğim sosyal güvenlik sisteminde reform yapan yasaydı. Yani ne? İşte o gelirleri arttırma, giderleri azaltma yönelik parametrik bir takım değişikliklere giden yasa. Çünkü hakikaten sistem çok ciddi bir finansal açığa vermeye başlamıştı. O açığı bir şekilde kapatmaya yönelik bir takım düzenlemeler yapılırken ne yapıldı? İşte emeklilik yaşı yükseltildi, daha önce konuştuk. Bazı prim oranları arttırıldı, yeni prim oranları getirildi. Kullanıcı katkı payları işte sağlık hizmetlerinden yararlanmada yenileri getirildi veya var olanları arttırıldı gibi düzenlemelerin arasında patadanak diye kanunun 51. maddesinde işsizlik sigortası düzenlendi. Bakın, ben size hatırlarsanız Türkiye'de çok klientelist, yani ne? Popülist amaçlarla kullanılmaya çok yatkın. Biraz özellikle de seçim dönemlerine giderken müşterinin emniyeti artmaya yönelik olarak tamamıyla politik amaçlarla manipülasyona uğradığını söylemişler. En güzel örneklerinden biridir. Nasıl biridir? Ya bir yandan siz sistemden aslında yararlanmayı zorlaştırıyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Nimetleri musluğunu kısıyorsunuz. Yeter bu kadar. Azalsın. Ama bu bir siyaseten sizin açınızdan bir tepki doğuracak. Herkes emeklilik yaşını düşürürken bir hükümet emeklilik yaşını yükseltmiş. Yükseltmek zorunda artık. Çünkü 30-35 yaşlarında emekli olan insanlar. Ama toplum böyle bir şeye alışkın değil ki. Dolayısıyla bunun karşılığında bir şey vermek lazım. Öyle değil mi? Bu tepkiyi azaltmak için işte o işsizlik sigortası. Yani 3 ay öncesine kadar kurulamayan işsizlik sigortası pat diye, ha ne oldu Türkiye'de o sırada işsizlik mi düştü? Hayır, tam tersi 2001 krizine doğru Türkiye dört nala koşarken birdenbire işsizlik sigortası ya da tarımdaki iş gücü boşaldı, herkes kentlerde sanayi sektöründe çalışmaya mı başladı? Hayır, işsizlik sigortası kuruldu. İşte işsizlik sigortasının kurulmasının böyle hoş bir hikayesi. 60'lı yıllardan beri kurulamayan işsizlik sigortası hemen 1999 yılında kurulmuştur. Ve aile yükleri hariç aslında o İLO'nun sosyal güvenliğin askeri normlarına ilişkin 102 sayılı sözleşmesinde aile yükleri dışında diğer tüm risklere karşı Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi koruma sağlamaktadır. İşsizlikte en son sistemi koruma sağlamaktadır. Arasına girmişti. Baktığımızda işsizlik sigortasının biraz kanunu düzenlemeleri, kapsamda kimler var, yararlanma koşulları neler, işsizlik ödeneklerinin miktarı neler, yerine süresi neler diye baktığımızda sevgili arkadaşlar, işsizlik sigortasının kapsamına 5510 sayılı kanunun 4A kapsamında hizmet adline bağlı olarak çalışanlar geliyor. Yani ne? Bir ücret karşılığında bağımlı çalışanlar işsizlik sigortası kapsamında. Kendi hesabına çalışanlar değil, devlet memurları işsizlik riski çok düşük oldukları için kapsamda değil. Yani görece güvenceli istihdam ve sürekli istihdam koşullarına sahipler diğer çalışan. Dolayısıyla ilk olarak 5510 sayılı kanunun 4A maddesi kapsamındaki hizmet hakkına bağlı olarak çalışanlar. Kapsamlı olan bir başka grup, bu 506 sayılı eski SSK kanunun geçici 20. maddesini düzenleyen çeşitli banka ve kurum sandıklarına bağlı olarak çalışanlar. İşte o yaptır gibi. Bunlar kapsamda. kapsamda olan bir başka grupta çalışma vizesi, çalışma vizesi ile çalışan yabancı iş. Yani çalışma iznini alarak gelmiş Türkiye'de çalışan yabancı işçiler de kapsamdalar.